राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 14 अप्रैल 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद वाराणसी में हुआ। राम सर्वभूतानां क्या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। संपूर्ण प्राणियों की जो रात है उसमें संयमी जागता है और जिस रात में संपूर्ण प्राणी जागते हैं वो देखते हुए मुनि की दृष्टि में रात है। तात्पर्य क्या निकला? यस्याम जागती या निशा सर्वभूतानां प्राणी मात्र जितने गए मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष लता धूप जल जल थरजल नगजल जितने इन प्राणियों की या निशा रात है। रात मन परमात्मा तत्व क्या है क्या नहीं इस बात को नहीं जानते। सफा अंधेरा है साधारण प्राणियों की दृष्टि में वो रात है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी संयम संयमी तस्याम जागृति संयम करने वाला इंद्रियां और अंतःकरण को शरीर को भस्म करने वाला संयम रखने वाला उस रात में जागता है। मानो परमात्मा तत्व को जानता है इधर इंद्रियों का संयम करने से उस परमात्मा को जानता है। इधर इंद्रियां अगर विषयों में प्रवृत्त होती रहे आचरण सा करता रहे तो वो उसको नहीं जानता। तो संपूर्ण प्राणियों की रात है उसमें संयम ही जागता है। और ये श्याम जागृति भूतानी जिस रात में प्राणी जागते हैं मेरा तेरा ये धन संपत्ति मेरा है ये तेरा ये उसका है ये इसका है बड़ी सावधानी से जमीन इतनी है अंगुल दो अंगुल इधर तो हो जाए एक पैसा भी इधर न रह जाए हम ठीक है अपना हक लगता है ये है बड़ी सावधानी है। या श्याम जागृति भूतानी प्राणी जागते रहता है सा निशा पश्यतो मोने पश्यतः सतः मोने सा निशा देखते हुए मुनि की दृष्टि में वो रात है। तो या निशा सर्वभूतानां यहाँ भी प्राणियों का बहुवचन दिया है। बहुवचन देने के बारे में बहुत भी पुरुष घनों में बहुतों की दृष्टि में रात ही रात है। या निशा सर्वभूतानां प्राणी सब लेना जल जल थर जल नभजर और स्थावर और जंगम स्थावर भी ले लेना। स्थावर भी जलचर होते हैं जल में तूब उगते हैं जल में वृक्ष उगते हैं पत्ते निकलते हैं जल में भी स्थावर जंगम है थल में भी जावर जंगम है आकाश में भी कैसे स्थावर जंगम है कैसे वहां भी स्थिर एक हवाई जल का अड्डा बनाना चाहते हैं हवाई जहाज का। तो ये स्थावर जंगम जितने गए ये बहुत प्राणी है सब प्राणधारी तो संपूर्ण प्राणियों की दृष्टि में जो रात है परमात्मा की तरफ जानते हैं क्या है कि नहीं है कुछ पता नहीं अंधेरे में जैसे दिखता नहीं ऐसे परमात्मा तत्व उनको दिखता नहीं न परमात्मा दिखता है, न धर्म धर्म दिखता है, न सार सार दिखता है, न कर्तव्य कर्तव्य दिखता है, न हे दिखता, न उपाधि है, इत्यादि भी दिखता नहीं। वे याद शास्त्र श्याम जागृति संयम ही इंद्रियांतकरण का शरीर का संयम करने वाला, मन संसार से उपराम होने वाला वो जागता है, परमात्म तत्व है। वो संसार को स्थाई मानते हैं, परंतु स्थाई एक क्षण भी नहीं है। क्षण बोले प्रत्येक क्षण निवृत्त हो रहा, केवल संसार ये बह रहा है प्रवाह की तरह, एक क्षण एक आधा मिनट भी सेकंड भी ठहरता नहीं है। उसमें बड़े उपचार है, बड़े लेते हैं। संयम पुरुष नाशवान से वृत्ति हटाने वाला उस परमात्म तत्व में जागृत है। और परमात्म तत्व तो है जो मौजूद है, नित्य निरंतर सबको सतह सिद्ध प्राप्त है, उसमें वो जागता है। तो जागने वाले एक वचन दिया, यासना सर्वभूतानाम प्राणी मात्र की रात तस्याम जागृति संयमी। और यश्याम जागृति भूतानी जिसमें भूत जागते हुए हैं, लेन देन तेरा मेरा ऐसा करते, ममता अहंता को करके खूब बड़ा व्यवहार करते हैं, बड़े चतुर होते हैं तेरा मेरा करके। सा निशा पश्यतो मुने, पश्यतः सतः मुने सा निशा, देखते हुए मुने की दृष्टि में वो रात है। तो देखते हुए का और मुने का क्या, मुनि मननशील है, मन उस संसार से मौन है, उस परमात्मा में जागता है। पश्यतः मुने देखते हुए जाती है, प्राणी देखते नहीं है और ऐसे जागते हैं, और वो उसमें जागता है और देखता है। तात्पर्य क्या निकला, जो प्राणी जिसमें जागते हैं उनको भी वे जानते हैं, देखते हैं वो साफ साफ, प्राणी जिसमें जागते हैं मेरा तेरा करके, अन्याय न्याय हक बेहक इस बात को भी जानते हैं। ये फंसे हुए नहीं जानते हैं कि अन्याय को न्याय, अधर्मम धर्म इति मन्यते, तमसा वृथा सर्वार्थान विपरीतान से देखते हैं, अधर्म को धर्म, धर्म को अधर्म, ये उल्टा देखते हैं उल्टा। और उनको इसका भी ज्ञान है, मानो पारमार्थिक तत्व को जानने वाले संसार को ठीक ठीक जानते हैं, और संसार में जगने वाले परमात्मा को कुछ नहीं जानते। सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयम ही, वो जागता है। संपूर्ण प्राणी की रात है, साफ अंधेरा है, कुछ नहीं है। कामोपभोग परमा एतावती निश्चिता, और अन्याय अर्थ संशयान ही अंते काम भोगार्थम, कामों की कामना पूरी करने के लिए संग्रह के लिए धन का संचय कर रहे हैं, समझते हैं काम, समझते हैं ये फालतू सब, भजन ध्यान करना जब सत्संग स्वाध्याय फालतू, क्या कौड़ी एक मिलता नहीं, क्या फायदा। तो उसमें बड़े होशियार है, परंतु महात्मा पुरुष तत्व की जीवन मुक्त पुरुष है वो, उनके भी देखते हैं, उनको भी जानते हैं कि जिसमें जागते हैं उसमें न्याय क्या है, अन्याय क्या है, सार क्या है, असार क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, ग्रहण करने लायक क्या है, त्याग करने लायक है क्या है, प्रवृत्ति से निवृत्ति से कार्य कार्य भया भय बंधन मोक्ष वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी, तो सबको जानते हैं। तो पश्चिता सतह मुनि, देखते हुए मुनि की दृष्टि में, मुनि कहने का मनन करने वाला है ऐसी प्रतो अभावी अभाव अभावी अभाव है, पश्चात का भावी भाव है, भावी भाव है, पर भावी भाव रहते हुए कुछ नहीं जानते हैं। और अभावी अभाव में बड़ा भाव देखते हैं, पर तत्व की दृष्टि उभयोर दृष्टि तत्वदर्शी भी, तत्वदर्शी भी उभयो अनियो अंतर्दृष्ट तत्व ज्ञान हो गया, उनका दोनों का तात्पर्य जानते, सत असत दोनों को जानते हैं, और वो असत को भी ठीक तरह से नहीं जानते, अपनी समझ से वो जागते हैं पर उनको होश नहीं है, बेहोशी है, व्यवहार भी ठीक न्याय नहीं कर सकते, झूठ कपट बेईमानी, प्रत्यक्ष में जिसका फल खराब होता है ऐसे काम में भी लग जाते हैं, भोगों में लग जाते हैं, शरीर का नाश कर देते हैं, रुपयों में लग जाते हैं, इज्जत का नाश करते हैं, झूठ कपट बेईमानी करके संसार में फजीदी भी कर लेते हैं, संसार में ठीक ढंग से नहीं रहते, इसमें ही दुख आ रहे उसे ना ही लोग उससे न पढ़ो न सुगम से आत्मा नज्ञान अज्ञ और श्रद्धा रही थे, खुद तो जानते नहीं दूसरे को मानते नहीं, अज्ञ संशय तो ये लोग परलोक दोनों को ही जाते, जहां रहते वहां तो सुधर जाए उसका सुधार कर ले, ये भी नहीं, और वे जहां है वहां जागते हैं, यहां भी जागते हैं, यहां भी देखते हैं, उनको पता है आपकी चतुराई का, आप विचार का, आपकी झूठ का बद बेईमानी छवी का क्या नतीजा निकलेगा वो जानते हैं, इस वजह से वो दया आती है, कृपा आती है कि क्या दशा हुई, ऐसे सजनों परमात्मा तो जानने वालों का न जानने वालों का रात और दिन का अंतर है, रात भी और दिन का, क्या निशास्त्र उनका नाम इस्याम जागृत सिंह, इस्याम जागृति बहुत बहुत सुंदर जागृति उनका नाम सा निशा पश्यत मुनि, देखते देखते मुनि की दृष्टि में शब्दी होते हैं, क्या करें, आश्चर्य आता है कि जान जान ये क्या कर रहे हैं, मन में समझते हैं कि हम धन कमा लेते हैं, बड़ा लाभ ले लेते हैं, हम चतुर हैं, ठग लेते हैं दूसरों को, सब ठीक अपना काम कितना सिद्ध कर लेते हैं, फिर कितना बिगाड़ रहे हैं अपना, अपना कितना नुकसान कर रहे हैं, संसार में भी फजीती हो रही है, परमात्मा में फजीती हो ही रही है, ये होश में नहीं आता, और वे तत्व के जीवन मुक्त पुरुष है, वो अपने स्वरूप में जागते हैं और वो संसार में भी जागते हैं, इसको भी जानते हैं, अगर ये न्याय युक्त काम करे तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती, गीता ने शुद्ध से भी पापों के नाश की हेतु बताया है, शुद्ध के समय कृपा लाभा लाभ दयालु तथो युद्धा युद्धस्व नहीं पाप पाप नहीं लगेगा, तेरे को युद्ध करते पाप नहीं लगेगा, ये विद्या वो जानते, दूसरे व्यवहार करते हुए बिगाड़ कर देते, साधारण व्यवहार में भी गलती कर देते हैं, वे युद्ध में गलती नहीं होती, क्रूर कर्म में भी शुभ लोग कई समय के द्वारा लाभ लाभ हो जाएगा, जो लाभ लाभ दोनों को समान, अब संसार क्या से लाभ लाभ समान समझेंगे, लाभ हो गया फायदा हो गया, हानि हो गई बड़ी नुकसान हो गया, तो सुख दुख के समय के था लाभ लाभ हो जया जय जय और पराजय कितना फर्क है उनमें, जय पराजय में, हानि लाभ में और सुख दुख में कितना फर्क है, तो उनके फर्क नहीं, वो देखते हैं इस बात को ठीक तरह, देखते क्या है कि लाभ जय और सुख इसमें क्या है, सुख के आरंभ में सुख अच्छा लगता है, दुख जाते हुए बुरा लगता है, जय अच्छी लगती है आरंभ में, जय चली जाती बुरी लगती है, लाभ अच्छा लगता है हानि बुरी लगती है, तो लाभ के भी आरंभ और अंत में देखा जाए तो लाभ मिला और वियोग हो गया, नित्य तो रहता नहीं, ऐसा लाभ और अलाभ दोनों होते हैं, जय और पराजय दोनों होते हैं, सुख और दुख दोनों होते हैं, तो दोनों होते हैं मैं सुख में सुख हर से ही जड़ दुख बिलका है, जड़ मूर्ख सुख में राजी होते हैं और दुख बिलका होते हैं, बिल्कुल होते हैं, दुख पाते हैं, लगते हैं दुख क्या पा रहे हो। लाभ के भी एक तरफ शुगर एक तरफ आने, लाभ आ जाए तो लाभ में सुख मानता चला जाए, लाभ लाभ नहीं अलाभ हो गया। सुख में भी एक तरफ सुख है तो सुख जाते हुए दुख देता है, और दुख आते हुए सुख देता है, आते हुए दुख देता है, जाते हुए सुख देता है। लाभ आते हुए सुख देता है, जाते हुए दुख देता है। जय आती हुई सुख देती है, जय जाती दुख देती है। तो दोनों टोटल देगा तो क्या हुआ गरीब? जैसे गोस्वामी जी ने कहा कि सम प्रकाश तो दोनों पक्षों में प्रकाश सम रहता है, कृष्ण पक्ष में सम प्रकाश, शुक्ल पक्ष में आधी रात से देखा, आधी रात से घड़िया करके देखे तो प्रकाश और अंधेरा बरोबर रहता है शब्द में। एकम से निकमाश तक आप देखो घड़िया कर लो, प्रकाश प्रकाश की गिनी गिन लो और अंधेरे की घड़ी गिन लो, सम प्रकाश पा कर दो नाम भेद भी देती है। तो क्योंकि आप शशि शोषक और पोषक, ये सुख और दुख बरोबर है, आदि अंत में का दोनों का होता है, परंतु इसे ऊंचा उड़ जाए, उसे लाभ भी लाभदायक, हानि भी लाभदायक, सुख भी सुखदायक, दुख भी सुखदायक, जय भी सुखदायक, पराजय भी सुखदायक। किनके प्रतिकूल जो पराजय है, हानि है, दुख है, इससे विशेष लाभ होता है, पुराने पापों का नाश होता है, नए पाप पैदा होते हैं, और सुख में लाभ में जय में नया पाप होता है, पुण्य पुराने पुण्य नष्ट होते हैं, सुख में पुराने पुण्य नष्ट होते हैं, दुख में पुराने पाप नष्ट होते हैं। तो सुख की अपेक्षा पाप बढ़िया है, और जो प्रतिकूलता है उसमें विकास होता है, अनुकूलता में विनाश होता है। आदमी को सुख दिया जाए तो सो जाता है, गर्मी के दिनों में पंखा कर और गहरी नींद आ जाती है, तो अनुकूलता नींद ना चाहिए, सुई से हो जाए प्रतिकूलता जागृति हो जाए, होश आ जाता है। तो दुख में होश आता है, सुख में बेहोशी होती है। सुख वाले परवाह नहीं करते, ये बड़े बड़े अफसर होते हैं अपने मस्त कहते हैं उसमें सुख में लाभ में, गरीबों के विचार भी नहीं सुनते, वो समझते ही नहीं, इस बात का ज्ञान नहीं उनको कि उनको दुख होता हो, किसी को धन मद में, धन में पद में मद आ जाता है, अंधे हो जाते हैं। तो अंधे नहीं जान सकते या नहीं सकते, अंधा कैसे देखे, अंधा कैसे देखे, और दुख होता है तो आंख खुल जाती है। एक संत ने लिखा है, ये दौलत दौलत है, धन दौलत दो लत दो लात मारती है, आती तो यूं कर देती है बस जाती यूं कर देती है, ऐसे लात मारे ऊंचा हो चल जाती ऊंचा हो जाता है, तो खुद दुख देती मिलते एक दारों दू दे मिलते विश्व देख प्राण हर दे। शत्रु रहती संयोग है, वियोग मित्र मत्य हो, उभय और दुखदायित्व को भेद शत्रु मित्र हो। शत्रु रहते संयोग, शत्रु अब मिलता है दुख देता है, मित्र बिछुड़ता है दुख देता है, शत्रु बिछुड़ता है तो सुख देता है, शत्रु बिछुड़ता है तो सुख देता है, मित्र मिलता तो सुख देता है, तो एक तरफ सुख एक तरफ उधर दोनों टोटल में बरोबर ही है। सुख समय कृत्य समय कृत्य क्या बरोबर है सही, पर आरंभ अच्छा लगता है इस बात को फंस जाते हैं, सुख आरंभ अच्छा लगता है। यह तो लग रहे विषमय का परिणाम है अमृत हो, और विषय इंद्रिय समय यह तो लग रहे अमृत हो परिणाम विषमय सात्विक सुख आरंभ में जहर की तरह, अंत में अमृत की तरह, राजसुख आरंभ में अमृत की तरह, अंत में जहर की तरह। तो बहुत ऊंचा उठने बातें हैं सुख दुख के शरीर। आत्मबुद्धि प्रसाद में परमात्मा विषय बुद्धि से प्रसन्नता से होता है वो आरंभ में दिख देते कि आरंभ अच्छा। तो आरंभ आरंभ को पकड़ते हैं, अंत को नहीं पकड़ते। वे सात्विक पुरुष नहीं है। वे सात्विक वे होते हैं आरंभ और अंत दोनों को जानते हैं। संसार के आरंभ और अंत को देखा जाए तो दुखालय मिलेगा, दुखालय में शाश्वत वहां परम आनंद है, परम आनंद, परम शांति। तो रात दिन भोगों में लगे हुए पुरुष नहीं जाने। कामों को भोग परमा एतावती निश्चितता, पदार्थों का संग्रह करना भोग करना इतना ही है बस, एतावती निश्चितता नहीं जान सकते। रुपया इकट्ठा करना भोग भोगना, भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम भोग और ऐश्वर्य, संसार का सुख भोगना ऐश्वर्य संग्रह करना भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम तया भृत्य था पुष्पित वचन से चित्त अभृत हो गया है। फिर लोग भी जाएंगे वहां स्वर्ग मशूक हो गए अपना है तयाभृत्योधि समाधो नए थे। परमात्म तत्व को प्राप्त करना है इस विषय में उनकी बुद्धि लगती नहीं। सत्संग से कुछ लग जाए पर भीतर में वही बात बैठी हुई है, भोग भोगने संग्रह करना कोई परमात्म तत्व की प्राप्ति के अधिकारी नहीं बनते। बेहोशी बेहोश क्या करते, बेहोशी बात सुन नहीं सकते, सुनना चाहते नहीं, सुनने की जरूरत नहीं, विचार भी नहीं करते। वे कहते हम ठीक लग रहे हैं, ये सत्संग करना ये भूल में है, हम ठीक पूछे आपको भी देखो इतनी देर बैठे हुए हैं, सुबह जल्दी गए कितने बैठे क्या मिला बताऊं, मिला भी कल क्या निकमा समय हो जाए नींद ले लो अच्छी बात है आराम होगा। हम जानते हैं सत्संग झूठ खबर नहीं करना, नाम जब करना कीर्तन करना ही तो सत्संग, और क्या चाहिए हम जानते क्या जानते कुछ है नहीं। अभिमान ही याद शास्त्र रात दिन का अंतर नारायण।